نونغي نيانال سوني يننتو محمد صلى الله عليه واله وصحبه وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسلكو كنا لولو مبوك جوليدي سونو خطبه تاي موي آيه بوبو ني جانغ ليغي انما اشكو بثي وحزني الى الله moy ab julit dafa wara am fumuy jambate ay jafé jafém dafa wa am fumuy touré rongoñam dafa am fumuy waxé nakaram kum koy dis ben qissa ngi ni bo xamné réel la bu am la borom tere yi diko netali ñu ne annahu kana hunaka fatat amon na fi lu yagul dara ci dundu nit ñi ben dundu xale bu jigen bo xamne yatima jirim la won bayam tela gañu bayyi wuko dara ludul wayjur bu jigen laysa laha ahad fi dunya ba'da allah ta'ala siwa ummaha bi baji di fatu bayyi wuko len ci aduna cundum ludul yayam yay kessala dese ci aduna amul lenen waye yaay jo xamne xamna fu muy tek tankam yaay jo xamne xanma lan moy responsabilité njabot yaay jo xamne xamna ne borom keur da ko fe bayyi ko ak dom warna rus euleuk dajje ak borom keur gogu ci yalla mu nan ko ana sama dom mu koy lak ay dada yaay ju xam bopam la fi bayyi won neena yaay joju jaar ak xale bu jigen bi fim wara jaar ak mom jangal ko yar ko wagnni ko conscientiser ko waye yalla def xale bi dundu ba mata am borom keur kenn ci ay mbokam mom yaay ji ñew xemmim xalé bi bëgg ko yaay ji daari ko koy may xamne ki kat jigen na dafa wara sey fatazawajaha ibnu ammiha mu daari koy may doomu bay taxam mana ki tak xalé bi ak yaayu xalé bi ño bokk ndey ak bay wala ño bokk bay waye mbettel doomu ndey wajoju nga xamne mo tak xale bi wa kana zalim laha sadidu zulm wal jabarut waji neke bandi la waji neke say say la waji neke kenn gënu ko yees ci aduna lolo tax lele bala ngay maye sa dom bu yebo nga def ndank bala ngay maye sa sœur bu yebo nga def ndank ndax lélé gaay ay bukki lañ yo xamné dañuy sango deru bey bukki bu sango deru bey nga defane bey la fekk bukki la wajoju tak xalé bi ndeké say say la bandi la wayu la yobbu ko ci kër ga diko maltraiter diko toroxal bal bu fekkone ne sax ci waji la yam rek muy jam waye xale bu jigen bi dañ ka def mbindanu keur gi lepp mom la ñi def ko ab jam bu jigen bu yamon ci waji rek wa jami ahli ja'aluha ka khadima ta'malu laylan wa naharan. Xale bu jigen bi amul heure bu muy noppalu lire yi fer yi sax buñ bëggee yonne fekk dañ koy fekk mu na la ñu yé ko yoniko té jabar la ci kër gi sey si waron nek jabar comme ni nit ñi nekké kur ki nek ni nga nekké ak sa soxna waye wa ma zalik li lepp nak mom xale bu jigen bi yalla may nako xamna dafa muñ su amé kenn ku muy jambar ci aduna moy kenn ki mu am ci aduna muy yaayam amul kenen ku muy wax problème am amul xarit amul andando du genn kenn dong su amé nakar day duggu negam joy ba sonu wala mu day bay ba mu am semaine mu dem wax yaay ji ay jafé jafé ak ay metitam yi muy daj ci ay saga ci ay khas ci mbeuk ci door ci toroxal lo xalat ku bon dina ko def jigen rek wajoju def na ko jigen xale bu jigen bi waye sa yu amé problème mom xale bu jigen bi comme amul kumuy waxal day daw ndaysan dem ci yaay ci bu démé netaliko xam ngeen xolu yaay dafa jégué dom yaay ji joy mu joy ñom ñaar ñu yendo joy ba ngon jot yaay ji nako sangul nga ñibi ndax mu ngi guddii mu sangu dem bo démé nga muñ rek yalla dina la téggil choono yi xala bi di def nonu dekk ci jambat gogu di jambat guddi ak beccëk yaayam wa kër gi bës bu nekk ñu gëna rakkaaju melne ay yam ñoo leen di mat ci lu bon li ñuy def xala bi ba benn bis xale bu jigen bi dem keur yaayam fekk yaay jaangi febar mu ñew diko indil jafé jafé fekk yaay ji febar na yaay ji ne ko dom tay mom dama lay denk ndax sama febar bi woruma ne dina ci wër ay lima lay denk rek moy nga muñ te sa yuma faato bul bayyi keur gi gis nga place be ngay gis man moy sama jakk gis nga sijaada bi fere lay ñew di julli di ñaan kon suma faato nga la way remplacer ma fa del ñew fi amoko waxal waye bo bu jille ñaar rak nga wax ak yalla yaa ji faato suuli ko ñi def dejeel ko xana sax deug deug bu fekkone ne wa keur gogo amna ñu yermande ku goor koku nit la ñu may la xale bu jigeen mom kenn chundung amul dara yaay dong la amon legi amatul yaay yow dong la fi dese ci aduna yak sa famille lu fekkone koku nit la ndax yaakar naane waran naño gëna sen xel delo ci ñu tuup jëm ko defaat ci sen bop sax ndax dalalat ko ndax xale bi bala muy am naqaru aduna donte ne am nako ba pare he dafa melne dañ doon xaar yaay ji de nak amna sax luñu rusone yaay ji ndax sen mbokk la ñu accélérer nak yu bon yi yef yi gëna tar gëna metti waye xalé bi degg na ndenkaane giko yaayam denk moy suma faato sijaada ji bul ko bay na nga fi ñew soy ñew na nga indala ndox xam nga kër gi amul ndox soy ñe nga sangu boy japp nga japp so paré sama manto baangi ne nga tek ko sa kaw nga jël sama kala gi tek sa kaw nga julli sax nga ñaanal ma yalla xale bi deg lolu semaine bu nek dina ñew ci kër gi indala ndox bu ñewé sangu wala mu japp daldi julli premier jour bi mu ko def mu yek feex mu am leer mu am dal mu ñibbi mu ngi gaddu siwo bi mu ngi contane mu ñew ci kër gi wa kër gi yëp taxaw diko xol wa ki lu muy contane lu xew mu defaat ko deuxième semaine bi yobbu ndox sangu japp julli mu amaat dal amaat feex yëgaat contante gaddu siwo bi ñibbi troisième jour mbokki jëkkeer ji ñew ci jëkkeer ji ne ko sa jabar ji dafa am far mok far bi rendez-vous lañu am keur yaayam sa yuy dem de yobu ndox su paré def ak mom lu bon sangu ñew fi contane di ci fiche bi ci keur gi leer nañ webo nga jog ci Allahu akbar lay wone pexé non lu bon yag na ci kaw souf di du fi joggé fo tollu non yaangi pexé lolou mom duñu tekki sen ngemb ndax yalla moko mo ngi ko wax jeukeur yi daane waw lolou mom li ngeen wax doyna war ñu nako lolou li am sa jabar gi de yobu ndox mok waji buñu defé luñu def ba fara mu sangu ñew ndax fo xam nga ne amul ndox bu dal lolou lu muy deena waji xamne jabar ji tay day dem 8h waji genn ci jakka ji rek jubal keur ndaw si ubbi keur gi laqatu fenn fo xamantene ndaw si bu ñewé duko gis waye mom dina ko gis ndaw si tok ba heure bi mu don dem dal di jot mu jël siwo ndoxam yanu jubal keur yaayam bimu ñewé mu ubbi duggu jubal ca douce ba sangu ñew lal sijaada bi muru manto bi tekkol gi ci kawam commencé julli di sujud di ñaan yalla di ko wax jafé jafém waja nga dégg yow yalla sama borom kër dé ku bon la way yow yalla tournel mako yow yalla tournel ma xolam man bëgg na ko torop waye mom day ay mbiram da doy war ay way yalla yalla nga tourné xolam yalla nga ko def mu bax mbokami yalla nga len tublo waji né dédé la lay dégg ni ki ñaan yu bari takarna sa ndaw si yuxu joy waji joy ci ruqubi ndank en deggu ba ci yag waji munutul tey bopam mu daw songu ndaw si fi mu sujud tok ak mom di joy ñu joy yu metti ñom ñaar munako sédel na la ci yalla sama lox dotu lola waye tey mag yow fi lañuy fanan duñ dem kër ga tay fi lay fanan di julli di ñaan yalla lima la defon ci lu bon yeb ndax yalla bal mako ñom ñaar ñu fanan fofu bu wut set ñu daldi xey daldi ñibi dem ci kër ga biñu démé ñu teud guddii ndaw si daldi gënt ben way ñew ci mom ne ko atum lem nga dem ci sa yaay diko wax sa problème rek la wul ben wër nga wax ko yalla yalla rek la sa problème atum lem ngay dem ci sa yaay diko jambat say problème yaay problème bi reglewul sa yaay fatu nga ñew ci yalla nga waxo sa problème mu reglewu kon mbokk yi suñuy problème fan lañ ko wara yobbu suñuy jafé jafé kan lañ ko wara wax suñuy tartar kan lañ ko wara wax suñuy fièvre kan lañ ko wara wax suñuy jangaro kan lañ ko wara wax motax yaqub alayhi salam mom bimu amé jafé jafé mu dadi talal yalla ay loxom ne ko innama ashku basi wa huzni ila Allah julit fokh mu am yaqeen ci yalla fokh mu am koolute ci yalla ben mbok tay daf ma wowe France mu ne ma dama febar sama bop bi dama amone metti bop munuma la wax ñaata at la at yi xawmako depuis ma nek xale dama am metti tu bop mune ma faju ba sonu bop bi baña set mune ma dal di dem pharmacie dem ci benu docteur mu bindal ma ben garab mune ma jëlal bi ma ñu xol garab bi notice bi may xol effet secondaire yi ma gis ne garab gi suma ko nané dotuma am indépendance kon chaque jour damay nan garab gi rek wala ma fièvre benen bi moy effet secondaire yi may def mo gëna dangereux mune ma jël garab ge comprimé ye lepp duggal ci mbalit bi mune ma tok ba ci ag mune wa man ana yalla ana alquran yalla neena wa nunzilu min alquran ma huwa shifaa'un wa rahma dal mune sama xel dem ci ben aya alquran ma dal dikoy jël waxon nama aya bi mako tewlotul fi ma taxaw ndax sankala rek mu day mu jël kaas ndox daldi jang aya alquran bi ñett yoon tefliko ci daldi naan bob bi sedd guuy ah mbokk julit yi parce que ñun sunu njulute gi ñu nek amuñ ci yaqeen hatta julli gi ñuy julli dañuy ñew rek door ko ay rak rak ay entraînement la comme gaay ñi defé rek yëkëti loxo te prier fé dem ñubi hatta ñun lool la alquran bi ñuy jang hakaza julli gi hakaza mbolem ibadaati xolé yonnentou alayhi salatu wassalam lan la waxon yalla def na li neexal sama xol bi mu ko def ci julli ñun buñu sonné dañuy taal suñu kilim tek suñuy matla indi suñuy ndoxum glace daadi noppalu yonent bi bu son non da nan ya bilal arihna bis sala noppal ñu ci julli way kon fokk ñu am ci yalla ko luté fokk ñu am yaqeen ci suñu borom al anbiya yonent yi war rusul khairu khalqillah wa ahabbu an-nas ila allah waye sa yu bala wacce ci ñoom ñu daldi delu ci yalla tabaarak wa ta'ala aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim alhamdulillah wahda ولا نعبد غير مخلصين له الدين ولو كره الكافرون بك يالا يونتي عليه السلام اك ني يالا يوني نيوم ньо گن تي مبنده في نيوم لا يالا گنا بگ نيوم بو ньо امون اي جافي جافي ولا اي پرابلم واتي تي نيوم ني دادي تورني دلو تي يالا تبارك وتعالى نوح غني عليه السلام borom bi mu ngi netali nuh bu mu amé jafé jafé fan la tourner fan la delu mune wanada nuhun walaqad nada nuhun fala ni'mal mujibun wanajaynahu wa ahla min al-karbil azim borom bi neena nuh dafé rombu ñep daan may wo man yalla waye bama wowe fala ni'mal mujibun ay waye kiko wuyu mo bax man la wo mo wuyu ko te sunu borom subhanahu wa ta'ala buñ xamone moy kan kon dotuñu wo kenn dotuñu yaakar kenn dotuñu wolu kenn dotuñu wakirlu ci kenn lutax wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da iza da'ani yalla neena yow muhammad bula gañi laaje man yalla fan la nek ba suñ ma soxla buñ ma woyé ma wuy len fan la nek wa iza sa'alaka ibadi anni bula gañi laaje man yalla fan la nek dama sori wala dama djégé wala ma ngi sen wét buñ la laaje yalla na nga len tonte ne len yalla dafa djégé kuko wo mu wuy la certes soko woyé mu wuy la hatta bo nekon ab yefir so yalla yalla wuy la yent yalla musa jangene qissa bi dafa amone ben animiste jamu ko tu xerem bu amone estatiyam diko jamu estati xam ngeen ni ci arab mu ngi tuddu as-sanam wala at-timsal sanam bi moy xerem timsal moy estati waji jamu xerem bi nan ko ya sanam ya sanam ya sanam yow sama xerem yow sama xërem xam nga lamiñ bi numu gaawé numu koy waxé xélam nek ci xërem bi lamiñ bi nimu gaawé ya sanam ya sanam ya sanam ya sanam mune ya samad yalla ne ko labbayka ya abdi musa mune yalla ki yéfer la mulay wo nga koy wuyu yalla mune ya musa hal min samadin ghairi Musa Musa amna yalla nam muneko ndax amna ko tuddu samad Musa muné dedet muné kan mo tuddu samad muné ko yow muné ko waji man la wo man kuma wo ma wuyiko nan wo yalla waye di wo ay bammel da ngay dugg fi auto legi auto bi reng reng nga deg ya demba ya ku fakastalu legi ya ku yor kas mu danu ya rek bokale gudul jeex gudde ak becc di wo ay xereb di wo ko xamne nek fi sunu borom mo ñu wax ci alquran waman adallu mimman yad'u min dunillahi man la yastajibu lahu ila yawmil qiyamah xam nga ku reer yalla moy wax ak muhammad ne ko xam nga ku reer yonent bi ne ko deedee mune moy ko xamne ki muy wo ba yawmal khiyam koku duko wuyu ku de num lay wuyo ku de num muy wuyo fi ngeen nek ci jumaaji di julli suñ fi jappone ben way legui diko wulli muy wo papam papam nga jam ñaajo mu ngi dundu muy wo papam ndax papam dina ko deg juma jep la ko laaj ku nek jeelal misal bi sa bop mané buñ la doon door fi tay sa papa ngi ties wala ma nga mu ngi dundu ñu lay door nga koy wo ndax dina la deg deg na la tontu bi moy deggula su la deggon sax mën ta ñew waaw legi nak ku de nak su fekke ki dundu mo am ak yow distance nga koy wo mënu la deg ku de nak lutax ngay wo ku de lutax nga bayyi fi yalla mu ne boma wowe ma wuyu la jang ngeen qissa bi waji don tukki yor geleem yor ay bagage jaar ci yoon bi fukki at ci yoon bi lay jaar mu jaar fa benn bis fek fa benn way bu taxaw waji ne ko fo jëm mu ne ko dekk sangam ah lutax ngay jaar ni ah man fi moy sama yoon fukki at mu ne ko ni mo gëna gaaw gis nga man motax suma ñew bi damay taxaw rek ut kuma andal jaar ak mom ni waye abo mu ne way na jaar ni ñu waxtaan fi ma wal la yoon bi waji ah alhamdullilah ñu dem waji ne ko waaw yow waxon nga ma fi mo gëna jëgëde mu ne ko yeleen ñu yegg ñu demat ba ci yag waji gis ay yaxu geleem yu dé waji commencé tit ñu dem ba ci yag waji gis ay bop nit mu ne waji ah yow dang ma ne mu ne wé nopil fi xara xamo fi ma fi mom giso yaxi giso geleem yi mu ne waaw mu ne ko sa geleem gi ni la na ramel giso bop ye mu ne waaw mu ne ko fi nga na ra mujj ndaka waji dako nax ndaysan ab agresseur la ab dogalé kat la kuy dag yoon bi la mu ne ko waaw te nga jël geleem yi ak bagage yi nga bayyi mama dem mu ne ko suma la bayé nga dem dang koy wax wa dekk ba ñu ñew fi japp ma xel nangul lool di mu ne ko legi nak mu ne ko ah ray la rek jël bagage yi loolu parce que bagage yi mom legi samay bagage la mu ne ko waaw legi lak mu ne ko may ma ma julli ñaari rakka bok ndax yalla ma ñaan yalla mu yeeram ma mu ne ko bismillah waji daldi japp kabar julli ben rak jogat defat benen daldi sujud dan ne ya wadud ya zil arshil majid يا فعالا لما يريد أسألك بوجهك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا أركان عرشك أن تغيثني يا مغيث أغثني يا مغيث أغثني بواجي نياني نياندي ملائكه نيك تي اسمان ييب دانيو سجود تي كانامو يالا yalla mu ne kan moma koy sevejil kan moy seveji waji ben malaka ne ko man bi malaka bi ne man fofu ci malaul aala limu ñeuk wax moy bul ko ray waji di gestu nan wa kan moy wax ak man fi nan bul ko ray te waji malaul aala la nek waji dadi depart malaka bi depart ñew seccem asaman ndax yakamti yalla ko jox ndigal mu ne bu ko ray waji ne wa mone bala waji di gessu wat mu giss ben ponkal bu taxaw ci kanamam ne yow mi lay waxal bul ko ray fi muy gessu rek waji biti ko loxo mu dali fele fatu de waji jël jasi ji ñew fekk fi mu tak waji don ko bëgg ray mu tekki bumi mu ne ko yow la kan mu ne ko kenn la ci malaaka yi mu ne ko wax nga ñetti yoon bu ko ray mu ne première fois ma ngi won malaa'ul a'la ndax dama titone yalla ma jox ndigal suñ la rayon du bax ci man mu ne ko ñaarel bi ma ngi asamanu septième troisième bi la nek fi yalla neena am man yujibul mutata'a iza da'a wa yaksifu as-su wallahi ko am problème booye yalla yalla wuyu la waye ñun ko am problème foy ñëk dem ci xërem yi ci bukhaba yi sétal leen ma gisaanel leen ma xolal leen ma mbir mi tak ay reen ay xaw ay lam ay pettaw ay ndombo bayyi yalla motax ñu am problème rew mo xamne bokalé guddii bokalé beccëk xamuñu yalla ay xarfa fufa lañ am ay ndomba lañ yor ay ndox ak yu kenn xamul yonnati alayhi salam ku amone jafé jafé ci borom bi tabaaraku wa ta'ala nga jëm ibrahima ngi ni Ibrahima bumu inde njabotam jël len Palestine indi len Makkah sanni len ci sahara bo xamne amul mbay amul ndox amul dara lepp tang amul sax garab mu tourné bëgga dem soxna ci japp ci mbub mi mu gess mu ne ko li ngay def ni nak kulako sante mu ne ko yalla momako sante mu ne ko kon demal yalla duñu chaaxane fofu la ibrahima yëkëti ay loxom da ne rabbi inni askantu min zurriyati biwadin ghayra zi zar'in inda baytikal muharram ñu ne ko pourquoi mu ne rabbana li yuqimus sala faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun yalla jelna sama njabot indi len fi ci all bi lutax pour ñu man la jaamu kon yow yalla tabarak wa taala ma ngi lay ñaan na nga len fi defal xewal na lepp ñew na nga def ñop nañ len bëgg yeen ñi julli ci juma ku bëggul dem makka ñepp bëgg dem so ne won legi kan mo fi bëgg dem makka legi bi ngi ni legi ñu reyante ko fi gis nga yalla def ñepp bëgg makka parce que ñaanu ibrahima la parce que dafa djublu ci yalla djubli wul won ci masamba waxul won mi addi do bibbam yobe njaato boxe baleje de be taro ledde de fi ngay wax ken mi nde ko mi dañ do dedo balde bitigo ya marsani o ya ay hay taro da lekki mawkiki do da alla taro da alla ya taro da lekki mawkiki ayna allah ana yalla man dama am jafé jafé ñu ne la demal dekk bobu nga xamné ñenti guyu fa nek bo démé nga wër guyi ayna allah ana yalla ayna allah mbolem yonent allahu akbar ibrahima ci bir safara ibrahima ulqiya fin nar fanada rabbuhu fanajahu la ilaha illa allah وموسى في قهر البحر ناجى ربه لا إله إلا الله ويونس في بطن الحوت نادى ربه لا إله إلا الله ويوسف في قعر البئر نادى ربه لا إله إلا الله يوسف ci bir ten mu wo yalla Musa ci bir geej mu wo yalla Yunus ci bir jeun mu wo yalla Ibrahim ci bir safara mu wo yalla Sayyidina Muhammad ci gharu Hira mok Abu Bakar ñu wo yalla ñun ku ñuy wo ñun soxla lu ñu yalla motax ñu am ay jafé jafé motax ñu am ay problème nan leen dello yalla suñu bop nan leen soxlaal yalla la nek ci yalla mu indil ñi ko yalla boko woowul dula faale ma ya abaa bikum rabbi lawla du'aukum yalla neena bu ngeen ma dul woon wo di ma ñaan duma leen faale ndax man yalla amna ñuma jaamu ñu dul yeen wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum thumma la takunu amsalakum thumma la yakunu amsalakum yalla neena bu ngeen ma fi baye ma sanni len fele indi ñeneen lolu leerna senegal fi suñu yaay bañu bañe muru bañu bañe ak paay bañu dund sunna yalla indi ay xalé ndaw ñi muru di la romu ngay naan di bokale ñu naan la allah nga naan ki dafa febar ku baye yalla yalla indi kenen allahumma arina alhaqa haqqan warzuqna tibaa wa arina albatila batilan warzuqna tinaba allahumma ya musabbitul qulub sabbit qulubana ala ta'atik allahumma fanas'aluka an taruddana ila dinika maraddan jamila allahumma ahsin aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi ad-dunya wa azabil akhirah اللهم يا هادي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم على عبدك وحبيبك محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله